Zaczynamy dalszy odcinek naszego rozważania z listu do Rzymian, 13 rozdziału, od 8 wiersza do końca rozdziału. Nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili, albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się zbroją światłości. Postępujmy przystojnie, jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Nikomu nic winni nie bądźcie. Samo brzmienie tego wiersza może mieć takie bardzo szerokie zastosowanie. Możemy je rozumieć w sposób finansowy. Możemy je rozumieć w sposób jakiś duchowy, czy w sposób takiej chodzi mi o taką wzajemną relację jednej osoby dla drugiej, właśnie jak tutaj jest pokazane, miłość. Ja chciałbym najpierw właśnie się troszeczkę skupić na tej właściwości finansowej. Nie chodzi tutaj w tym wierszu na pewno o to, że jeśli mamy na przykład jakiś kredyt i w tym momencie jesteśmy winni jakąś część pieniędzy, jest to po prostu umowa jednego człowieka z drugim, czy człowieka z firmą, czy konkretnie z bankiem. Jeśli my realizujemy te zobowiązania w należyty sposób, to nie jest to czymś, co jesteśmy winni. Winni jesteśmy w momencie, kiedy ta nasza umowa zaczyna źle funkcjonować, zaczynamy nie wypełniać tej umowy. Wtedy po prostu jesteśmy winni. Lub jeśli na przykład z kimś się na jakąkolwiek inną rzecz umówimy, na przykład ja mam wielu pracowników i załóżmy, że ugadałem się z kimś na 15 zł za godzinę, przychodzi koniec miesiąca, a ja mu liczę na przykład 13 zł czy 10 zł, to nie jest to w porządku. Wtedy winniśmy po prostu pewne postanowienie, przekraczamy i tu właśnie Słowo Boże kładzie na to nacisk, abyśmy takiego czegoś nie robili po prostu, że takie zobowiązania po prostu przekraczamy w jakikolwiek sposób i wtedy ten ktoś ma powody do omowy, do złego zdania i tak dalej. Czy też na przykład mamy zobowiązania za jakieś świadczenia typu prąd, czy jeszcze inne, do jakichś urzędów, to również właśnie to słowo nam pokazuje, że powinniśmy to tak czynić, tak jak gdyby z rozwagą zaciągać te zobowiązania, abyśmy wywiązywali się z tego w należyty sposób. I nie nadużywali takiego czegoś, że dla zaspokojenia jakichś potrzeb czy pożądliwości nadmierną ilość zaciągali jakichś kredytów, zobowiązań czy jeszcze innych rzeczy, które nie są koniecznością, a spowodują to, że nie jesteśmy w stanie tego w należyty sposób oddać, tak jak reguły handlowe o tym mówią. W podobny sposób można to zastosować nawet do normalnej miłości małżeńskiej, że jeśli miłowaliśmy, ślubowaliśmy, to właśnie to słowo mi uciekło, miłość wzajemną, wierność i tak dalej, my te słowa wszystkie znamy, to również to słowo nas zobowiązuje, że mamy o tym pamiętać, że to nie jest coś chwilowego, nie jest to na jeden dzień, że ślubowaliśmy to, że to jest na całe życie i całe życie ta miłość ma trwać. I z jednej strony oczywiście powinno być to wypływać z naszej wzajemnej relacji, ale z drugiej strony również to słowo nas nawołuje do tego, że nie jest to jak teraz w tym świecie jest, że nagle mi się odwidziało, nagle zmieniłem zainteresowania, nagle czuję jakąś tam miłość do innej osoby i to porzucam. To również to słowo będzie, można powiedzieć, stawiało nas pod sądem, jeśli jego nie będziemy wypełniać w należyty sposób. Chciałem wrócić na dosłownie chwilę do tych poprzednich wierszy, ponieważ tak, kiedy czytałem to jeszcze raz, to zwróciło moją uwagę to, że ta władza jest tyle razy skojarzona z Bogiem. Mam na myśli 13 rozdział od początku i w pierwszym wierszu jest, że tylko nie ma władzy jak tylko od Boga. Potem za chwilę, że przez Boga ustanowione, że dalej kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. Potem dalej czwarty wiersz, że ona jest na służbie u Boga. Pod koniec tego wiersza, że jest sługą Boga. Szósty wiersz, że ci rządzący są sługami Bożymi. No i piąty wiersz mówi, z tego powodu właśnie, który teraz wymieniłem, trzeba jej się poddawać ze względu na sumienie. Czyli nie tylko chodzi o to, że jeśli z czegoś się nie wywiąże, co prawo nakłada na obywatela, to wtedy są jakieś konsekwencje, ale tutaj jest napisane wyraźnie ze względu na sumienie. Czyli nie chodzi o to, że jeśli to się nie wyda, to jest wszystko ok, tylko chodzi o to, że ja w sercu, w sumieniu, mając świadomość, że to od Boga wyszło, i że Bóg ostatecznie jest tym, który to, można powiedzieć, prześwietla, to właśnie z tego powodu powinienem tego ziemskiego prawa przestrzegać. Myślę, że dla nas to może być trochę lżej, jeśli sobie uświadomimy, że to wyszło od Boga. To jest Boża inicjatywa, że to właśnie tak sprawy wyglądają. Więc to nie jest tak, że to ta zła władza, czy taka nieczuła, czy taka nierozsądna władza narzuca na nas nierozsądne przepisy, tylko ta władza taka, jaka jest, jest powołana przez Boga i Bóg ostatecznie jest tym suwerenem, do którego ostatecznie to wszystko zmierza. Więc tak jak tu jest mowa o tych podatkach, to podatki płacimy właściwie dla Pana. A nie tylko dla tej złej władzy. Myślę, że to jest to coś, co jest bardzo wyraźne tutaj w tym fragmencie. Nie mówię teraz o żadnych skrajnych przypadkach jakiejś władzy zdemoralizowanej, której nie jesteśmy zobowiązani być posłuszni, ale jeśli to jest prawo, które normalnie funkcjonuje, nawet jeśli jest niekoniecznie na naszą korzyść, to mimo to powinniśmy starać się je pełnić. I teraz ten siódmy wiersz mówi, tutaj są jest kilka rzeczy wymienione. Podatek, cło, bojaźń, cześć. A więc tutaj jest powiedziane, żeby to, co komu się należy, oddać. A więc już nie rozróżniając teraz między podatkiem a cłem, więc dla tych, którzy to ustanawiają, dla władz danego państwa, należy to oddać. To sam Pan powiedział, pokazując monetę. Czyj jest wizerunek? My byśmy powiedzieli Narodowy Bank Polski. No i trzeba to do tego Narodowego Banku oddać. Bojaźń, to myślę, że tu się zgadzamy, chodzi o Boga. A więc to, co Bogu się należy, także należy oddać. Boga należy się bać. Bój się Boga, jest takie wezwanie, Salomon to mówi. A więc to jest coś, co Jemu się należy, czy co jesteśmy Mu winni, tak jak Paweł powiedział. I teraz komu cześć? Cześć. Ten cześć, tak to rozumiem, że chodzi tutaj o króla, czy tego władcę, a więc Jemu tę cześć należną trzeba oddać. No i teraz dalej to podsumowanie mówi, nikomu nic winni nie bądźcie, czyli ani tej władzy, co jej się należy, trzeba cło opłacić, ani Bogu, ani też temu należny autorytet temu władcy. Bo nieraz to też tak jest, że ta władza jest takim przedmiotem jakichś dowcipów czy lekceważenia, a jednak widzimy, że władcy należy się szacunek, cześć, autorytet w tym. A więc nikomu nic winni nie bądźcie. I tak też jestem tego zrozumienia, jak teraz tutaj Paweł to wyraził, że jeśli bierzemy kredyt i spłacamy go w ustalonych ratach, to nie jest to nic, żadna wina, czy powinność. Po prostu w ramach istniejącej umowy wywiązujemy się z tego, tak jak płacę czynsz co miesiąc. To jest dokładnie to samo. I po prostu dopóki się z tego wywiązuje, to jest wszystko normalne. Pan Jezus sam powiedział, kiedy ktoś chce pożyczyć, nie odwracam się. Gdyby to było grzeszne, czy złe, czy nigdy, czy zawsze byłoby złe, to takie słowa by z ust Pana nie padły. To mam na myśli Ewangelię Mateusza. Chyba to jest 5 rozdział. I tutaj widzimy, że ostatecznym podsumowaniem tego jest miłość bliźniego. Czyli nie powinno być intencją chrześcijan oszukać władzę, czy oszukać Boga, czy też oszukać tego władcę, czy jakiegoś bezpośredniego, nie wiem, wójta, czy starostę, czy wojewodę. Jeśli miłość szuka zawsze dobra tej drugiej strony, w tym wypadku kto właśnie miłuje, to nawet cały ten skomplikowany zakon wypełnia, bo tak to Bóg postanowił, że w zakonie nie są najważniejsze te ofiary szczegółowo opisane, ale właśnie miłość. I to sam Pan powiedział, miłosierdzia chce, a nie ofiary. Oddawajcie każdemu to, co się należy, komu podatek. Podatek. Tutaj mamy przykład z Mateusza 17 rozdział, w jaki sposób Pan Jezus się zachował w kwestii podatku. Mateusza 17 rozdział. Ale 24 już się zaczyna. Więc odczytam od 22. A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją Go, ale On trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych i zasmucili się bardzo. A gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra, poborcy dwudrachmowego podatku i rzekli mu, Nauczyciel wasz nie płaci dwudrachm? Rzecze Piotr, owszem. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus mówiąc, jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych? A on rzekł, od obcych. Na to Jezus. A zatem synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zarzuć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę, otwórz jej pyszczek, a znajdziesz stater. Tego zabierz i daj im za mnie i za siebie. Tutaj widzimy jednoznacznie, że Pan Jezus pokazał, że ten podatek w ogóle nie jest rzeczą, która jest należna od Niego jako Syna, a mimo to zapłacił go, aby nie zgorszyć. My też możemy uważać niektóre daniny za niesprawiedliwe, nałożone zupełnie niesłusznie, ale to nie jest nasza rola, żeby się temu buntować, tylko abyśmy nie byli zgorszeniem, mamy po prostu zaufać, że Bóg nam na te podatki dołoży. Tak jak tutaj ni stąd, ni zowąd przecież ryby nie mają w pyskach pieniędzy, a tutaj ryba miała w pyszczku pieniądze. I jak będziemy mieli takie nastawienie, że my tego podatku nie płacimy, dlatego że on się należy, bo oczywiście mając jako takie wykształcenie możemy kwestionować, że tą samą rzecz rząd mógłby sfinansować tak lub siak, lepiej lub gorzej, lub że w ogóle po co na przykład pewne grupy finansować, że to jest niesprawiedliwe, żeby im dawać pieniądze i że czujemy żal, że te pieniądze są pobierane od nas akurat. Ale tutaj widzimy, Pan Jezus jednoznacznie pokazał, że choć jest wolny, to zapłaci. My jesteśmy wolni i mamy zapłacić, aby nie siać zgorszenia. I to jest cel płacenia podatków. I tak jak Zbyszek zauważył, 7 i 8 jest połączony, czyli nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej, to jest danina wobec innych ludzi, którą im jesteśmy winni. To jest tragedia, że tutaj akurat wrzucono przerwę między 7 a 8 w wielu edycjach Biblii, w Brytyjce też, niepotrzebnie. To jest jeden ciąg. Jeszcze odnośnie tego szacunku. Też przykładem może być Pan Jezus Chrystus. Jak widzieliśmy, Pan Jezus odnosił się z pełnym respektem do Piłata, jak był sądzony. Uznawał tą władzę, natomiast całkowicie gardził uzurpatorem Herodem. I dlaczego? Dlatego, że właśnie tutaj jednoznacznie Piłat był przedstawicielem władzy, a Herod nie był. I jeszcze ważna taka wskazówka. Może to już było mówione, ale myślę, że warto, żebyśmy o tym pamiętali. 13 rozdział Rzymian był pisany w czasach najbardziej zdemoralizowanej władzy, jaka kiedykolwiek istniała na ziemi. Cesarstwo rzymskie już w okolicach I wieku było wyjątkowo zdemoralizowanym tworem. Była to demokracja, która miała mieszankę różnego rodzaju wpływów dyktatorskich, w zasadzie jeśli można by powiedzieć, że jakaś władza nie zasługiwała na szacunek, to właśnie władza w Cesarstwie Rzymskim. A tutaj padają te słowa, że mamy się tej władzy poddawać. Tym bardziej ta władza, którą teraz mamy, którą w pewnym sensie wybieramy nawet, mamy prawo pójść zagłosować, choć my oczywiście z tego uprawnienia raczej nie korzystamy, ale jest zupełnie inne stosunki, są zupełnie inne uprawnienia. Jeśli chodzi o kwestię kredytu, jak tu już poruszaliśmy, to znowu jest powiedziane, żeby nie stawać się niewolnikami ludzi. I czasami jest tak, że kredyt jest formą czynienia z ludzi niewolników. Takich zobowiązań nie powinniśmy brać w żadnym wypadku. Takim przykładem może być chwilówka, gdzie od razu te odsetki są takie, że ani nie powinniśmy być po stronie oferujących, czyli nie powinniśmy pracować z takimi zdemoralizowanymi instytucjami, które ich udzielają, ani nie powinniśmy być po stronie biorących. Natomiast jeżeli jest to faktycznie finansowanie, w które już jesteśmy zaangażowani, to powinniśmy, tak jak ze ślubami, jeśli niechybnie złożyłeś ślub, to już go to trzymaj. Ale jest to na zasadzie wpadnięcia śliwki w kompot. Z ekonomicznego punktu widzenia ja jestem po prostu przekonany, że żaden kredyt nie jest wart wzięcia. Dlaczego? Dlatego, że trzeba sfinansować pośrednika, a więc on musi dostać wynagrodzenie. Tym pośrednikiem jest bank. Zatem jeżeli mam na przykład cel kupić samochód i nie stać mnie na przykład na samochód za 25 tysięcy, to z kredytem ten samochód będzie kosztował 35, bo muszę jeszcze wynagrodzić bankiera. I po prostu jeżeli nie stać mnie na 25, to tym bardziej nie stać mnie na 35. Nie mówiąc już o tym, że ponosi się wysokie ryzyko. Ale ten ósmy werset mówi głównie o miłości. I miłość jest rzeczą, która jest zaliczana w Galacjan do owocu Ducha Świętego. Tam mamy wymienione, jakie są przejawy tego owocu i my ten owoc mamy od Ducha Świętego. I nie mamy go blokować. Jeżeli jest powiedziane, że miłość Boża jest rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany, to ta miłość, jeśli będzie powstrzymywana, to jest tak jak z morzem martwym. Ono skiśnie. Ono nie ma odpływu. Morze Genezaret ma wpływ Bożej miłości, można powiedzieć obrazowo, i wypływ, i ma zdrowe wody. Z kolei Morze Martwe ma tylko wpływ, czyli jeżeli chrześcijanin ma rozlaną miłość Bożą przez Ducha Świętego, ale jej nie rozprzestrzenia, to skiśnie. Coś do tego wiersza piątego. Przeto nie trzeba jej się poddawać trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. I widzimy tutaj to, co było przeczytane ze względu na Piotra, to Pan Jezus wpłynął na jego sumienie. I pokazał mu, że właściwie oni są niezobowiązani, ale żeby mieli po prostu spokój ducha, Piotr, żeby mógł sobie chodzić spokojnie, zapłacił podatek. I tak wiele razy jest z nami, że robimy coś, płacimy jakąś rzecz, mamy spokojne sumienie i nie wracamy do tego. Także sumienie tutaj jest w nas więcej warte, niż byśmy, może powiedzieć, mieli zachowane u siebie paczkę pieniędzy, których żeśmy nie zapłacili. Wielokrotnie tak jest, że człowiek chce coś naciągnąć i zaś tłumaczy się, tak inni postępują, tak to jest, tak mogłem, tak nie mogłem i tak dalej. I zagłuszamy w ten sposób swoje własne sumienie i tym samym żyjemy tak. A kochani, diabeł jest tak bardzo wyrachowany, że on nam przypomni i pokaże nam, widzisz, nie zrobiłeś tego. Jesteśmy wtedy załamani albo może być zasmuceni i nie umiemy zrobić dalej kroku. Nieraz to jest w sytuacji, kiedy mamy komuś opowiedzieć Ewangelię, wtedy zamkniemy się, nie powiemy dalej nic. A moglibyśmy powiedzieć, szczerze moglibyśmy powiedzieć, ja to zrobiłem, albo w ogóle tego nie wspominać, ale jednak mielibyśmy, może powiedzieć, otwartą kartę w stosunku do diabła, który nam przypomina na przykład daną rzecz. Nie zrobiłeś tego dobrze, nie zapłaciłeś tutaj, nie poszedłeś, nie zrobiłeś zeznania i tak dalej, i tak dalej. Wiemy, że diabeł tak właśnie czyni z nami. I sumienie po prostu jest nam dane po to, aby nam o tym przypominało, ale nie tylko po to, abyśmy to właśnie robili ze względu na Pana. I tu jest najważniejsza rzecz i to z czystym sumieniem po prostu mamy tutaj chodzić i nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. To właśnie Bóg nam kładzie na serce to, żebyśmy właśnie tej władzy nie byli nic winni, bo przecież Bóg nam nie przypomni później w niebie i nie pokaże, zobacz, tu żeś nie zapłacił tego, tu tamtego, tutaj żeś ci nie zrobił i raczej nam tego nie będzie przypominał, ale i wyciągał za to konsekwencji, ale jednak to nasze życie po prostu mogłoby być owocniejsze na tej ziemi, a jednak ze względu na to, że żeśmy pewnych rzeczy nie dopełnili w naszym obywatelskim życiu, po prostu nie będziemy mogli mieć siły do tego, aby z Bogiem chodzić ręka w rękę. Chciałem coś dopowiedzieć do tej mojej wypowiedzi na temat tego zaciągania długów czy pożyczek. Na pewno trzeba w tej kwestii rozróżnić dwie rzeczy. Czy ta rzecz, czy ta pożyczka na przykład jest zaciągana do celów firmowych czy prywatnych. Może być również do prywatnych, jak na przykład dojazd samochodem do pracy. Jeśli stary samochód nam się skończył, nie mamy na nowy, nie mamy możliwości dalszej pracy, bo nie mamy czym dojeżdżać, też trzeba znaleźć jakieś na to rozwiązanie i nie uważam, że jeśli ten rachunek działa w ten sposób, że mam ten samochód, płacę tą ratę 500 zł, ale zarabiam na przykład 3000 i zarabiam dalej na tą rodzinę, niż w ten sposób, że co, no mam teraz dekret taki, że no, obciążymy nasze sumienie, że nie mamy prawa zaciągać żadnych kredytów i co? I nie będziemy dojeżdżać w ogóle do pracy i teraz stajemy w takim obliczu, że no, nie ma możliwości jeżdżenia rowerem czy coś w tym sensie. No po prostu, ale do czego zmierzam? A jeśli na przykład taką rzecz byśmy zrobili, że no, ja potrzebuję ten samochód jako luksus. Mam na przykład jakiś samochód, który się porusza, ale nagle mam takie widzimisię, że no, bym chciał jeździć luksusowym samochodem, niezależności od tego, czy ten samochód mi jest potrzebny do pracy, czy też w jakichś innych celach, i w ten sposób będziemy zaciągać kredyty. Na pewno nie jest to wtedy jak gdyby Bożą wolą. I ogólnie tutaj po prostu bardzo trzeba być wyczulonym w takich rzeczach, żeby po prostu postępować rozsądnie, a nie jak gdyby szablonowo, bo w ogóle całe Słowo Boże jest nam ku pożytkowi, ku wszelkiej nauce, ku dobremu, ale jeśli będziemy właśnie je z rozumem, z mądrością, z modlitwą stosować, a nie szablonowo. I również właśnie w takich kwestiach musimy, jeśli nawet w danej rzeczy finansowej nie mamy jakiegoś sami rozeznania, to na pewno właśnie czy w zgromadzeniu, czy w rodzinie jest ktoś, kto na tym się lepiej rozumie i należy się, jak to mówią, dwa razy, trzy razy poradzić, doradzić, niż zrobić jakieś niepotrzebne właśnie głupstwo i dać się w jakikolwiek sposób zadłużyć w taki sposób, że nie będziemy umieli tego zobowiązania spłacić. Paweł jeszcze nie dopowiedział kluczowej rzeczy, ale może miał na myśli, że jeszcze na pewno trzeba by się o to modlić. Czy taki krok, czy inny zrobić, pytać się Pana i czekać na odpowiedź, bo może są rzeczy, które są same w sobie rozsądne, ale nie zawsze jest to wolą Boga. Więc tutaj chyba najważniejszą rzeczą jest to, żeby pytać się Pana i potem mieć znowu czyste sumienie, że Pan mi pokazał, że mam tak zrobić. Czy ten kredyt wziąć, czy go nie wziąć, czy to pożyczyć, czy nie pożyczyć. Na przykład ta górna sala była pożyczona. Apostołowie się spotkali. Pan Jezus wjechał do Jerozolimy na pożyczonej oślicy. Łódkę do głoszenia słowa także pożyczył. Czy ta poduszka, na której w łódce leżał, czy spał, także była pożyczona, to nie była jego. A więc takich rzeczy było w jego życiu więcej. Czy ten chleb, który rozmnażał, to także nie był jego chleb. To był chleb pożyczony tego chłopca, który akurat miał. A więc takie przykłady także możemy znaleźć. Ale to mnie to zastanawia tutaj, to zdanie: nikomu nic winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Moglibyśmy się spodziewać tutaj, skoro komu bojaźń, bojaźń, to też mogłoby powiedzieć, można by było powiedzieć, komu miłość, miłość. I chociaż słyszeliśmy tutaj o ślubowaniu, no bo tak to ślubowanie wygląda, ślubuje miłość. Teraz mi to Paweł przypomniał. Ale tutaj jest właśnie tak ciekawie powiedziane, niczego prócz miłości wzajemnej. Małżeństwo to jeszcze jest inna rzecz, ale my jako bracia i siostry jesteśmy także zobowiązani miłować jedni drugich, ale tutaj widzimy taką klauzulę, jak gdyby, że tutaj możemy być winni. Czyli tak jakby nie wypłacić tego tyle, ile powinniśmy, czy nie pokazać, czy nie okazać tego tyle, ile powinno być. To znaczy, że w tej materii zawsze okazujemy się dłużnikami. Każdy mógłby powiedzieć, no mogłem więcej tego serca okazać, no ale nie okazałem. I to z jednej strony jest smutne, ale z drugiej strony widzimy w taki duchowy sposób realistyczny. Wiedząc, że jesteśmy grzesznikami, jednak to słowo tutaj mówi, że akurat w tej sprawie rzeczywiście nigdy nie damy rady w 100% tego spłacić, powiedzmy, czy... Bo też Słowo Boże mówi na innym miejscu, trzeba się odwzajemniać, to prawda? Ale jednak w tym zawsze okazujemy się dłużnikami. Myślę, że już to na dalsze temat nie ma czasu. 250. Thank you.